sapuring unggis ka balecokan geuning kitu anjeun kalakuanana rasa hanya kama aya anjeun geus ngadua cinta lain cinta nu satia geuning anjeun cinta harta lamun urang lain jodoh yang meureun kieu jalanna jalan cerita duaan mesti ada.